Kom og syng en enkelt sang om frihed. Syng den højt, så alle kan forstå. Folk, hvor I bor, syng nu med i kor. Vi må have fred, hvis verden skal bestå. Alle i der slås i fjerne lande, ved I egentlig, hvad det er, der sker? I gør, hvad der bliver sagt, marcherer frem i takt og dræber uden nytte flere og flere. Kom og syng en enkelt sang om frihed. Syng den højt, så alle kan forstå. Folk, hvor I bor, syng nu med i kor. Vi må have fred, hvis verden skal bestå. Hvorfor har man valgt at lave grænser og adskille bror og søster med en mur? Hvem kan være tolk for alle verdens folk, så de høje statsmænd ser det ikke dur? Kom og syng en enkelt sang om frihed. Syng den højt, så alle kan forstå. Folk, hvor I bor, syng nu med i kor. Vi må have fred, hvis verden skal bestå. Hør nu alle mennesker her på jorden, man maler jer med løgne dag for dag. Verden den er hård, men jeg håber I forstår, at vi alle kæmper for den samme sag. Kom og syng en enkelt sang om frihed. Syng den højt, så alle kan forstå. Folk, hvor I bor, syng nu med i kor. Vi må have fred, hvis verden skal bestå.